unipende, ukinituma maliwe niende. Naomba unipende, wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Baraka nyingi umenipa, ndo mana na wanda. Ni mara ngapi na blanda, na bado na panda. Spiritualio, physicalio, unibariki wa medadio. Spiritualio, physicalio, unibariki wa medadio. Nipende, naomba huu nipende. Na huu nipende, na chamani mbinguni niende. Nasema Yesu wanguwe, nipende. Naomba huu nipende, ukinituma maliwe, niende. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Kiganjani nasikia umenyandika baba, nikitembea kwa dunia unaniwaza sana. Nasingependa nipote, unihurumie. Unibariki wa medadio. Spiritualio, physicalio, unibariki wa medadio. Nipende, naomba huu nipende. Na huu nipende, na chamani mbinguni niende. Nasema Yesu wanguwe, nipende. Naomba huu nipende, ukinituma maliwe, niende. Naomba huu nipende, wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Ukinituma maliwe, niende. Naomba unipende. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Wakichofu manio, niliko studio, nikona nyimbo mpe ya kukusifua. Shasparo EDM Records.